Kapitola 21. Nevděčný doktor Bielke nemyslí na Julesa Verna. Vzbudili jsme se ne po 8, jak bylo v nepsaném plánu naší společnosti, ale teprve po plných 14 hodinách, a to hodně nepříjemně, žízní. Leif, teď už dost dobře vypadající a podle svého prohlášení schopný jakékoliv námahy, navrhl vypít pomerančovou šťávu z nylonových sáčků. Tvrdil, že zahání žízení nejlépe a že vodu jistě brzy najdeme. V krajním případě prý snad bude přece jen možné prorazit dynamitem skálu v blízkosti modrofialového okna a otvorem se spustit ven. Není tedy žádný spěch a není nutné se z obavy před nedostatkem nápojů vracet před branou rozluštění tajemství díry svatého Patrika. Jeho názor byl jednomyslně přijat. Věřte mi, pane redaktore, nikdy jsem nepil nic tak lahodného, ačkoliv jinak pomeranče nemám zrovna moc rád. Venku bylo už slunné odpoledne a fialový svět za oknem se nám zdál plný míru a pokoje. Breidifjord byl jako zrcadlo, hladký, klidný, jen nedaleko pobřeží prorážel vodu spěněným klínem malý motorový člun. Podvědomě jsme odstoupili od okna, zdálo se nám, že nás jeho posádka prostě musí spatřit, že modrofialové okno musí být ve skalní stěně asi stejně nápadné jako inkoustová kaňka na čisté stránce v sešitu. Jak jsme tak opatrně nakukovali přes okraj tabule, zabafal Leif ze své věrné lůlky trochu rychleji než obvykle a prohlásil, pobřežní policie. Měl pravdu. Na zádi člunu se třepotala malá modrá státní vlajka Islandu se stříbrným a červeným křížem a v člunu seděli kromě řidiče ještě tři muži v modrých stejnokrojích policie. Jeden z nich obhlížel právě triedrem pobřeží. Sneffels byl už tedy obklíčen i z moře. Snad, jak mínil Jiri, byl výbuch, který rozmetal kamenný val před jeskyní soch, slyšet ven, do kráteru a možná i k hlídce na Skartaris a bezpečnostní opatření i pátrání byla ihned zesílena. Pomyslel jsem si, že Leifův optimismus, pokud jde o získání vody, byl trochu předčasný, ale nechal jsem si tuto myšlenku pro sebe. Rozloučili jsme se s oknem do našeho světa, rozsvítili pochodně a znovu se ponořili do věčné tmy, pro jistotu připoutání k sobě lanem, kdyby se někdo z nás nenadále zřítil do propasti, otevírající se snad mezi čedičovými balvany, porůznu roztroušenými v jeskyni. Naším prvním úkolem bylo nalézt otvor, kterým proudí do jeskyně chladný, solí prosycený mořský vzduch. Plápolající plameny pochodní nám ukazovaly cestu do hloubky podzemního panoptika, daleko od modrofialového průhledu do světa 20. století. Jeskyně soch měla neuvěřitelné rozměry, byl to dom nejméně několik set metrů dlouhý, jehož strop se nám jen občas objevil vysoko nad hlavou ve světle pochodní jako výhružně rozervané kamenné mraky, aby ihned zase ustoupil do nedohledné výšky. Jiri, zkušený jeskyňář, který podle svého tvrzení prometl každou evropskou jeskyni, nevycházel z úžasu a přirovnával jeskyni soch k mamutí jeskyni v Kentucky nebo k podzemnímu labirintu Guachara v Kolumbii. Podlaha domu počala klesat a po několika minutách se před námi zableskla rudými odrazy hladina podzemního jezírka. Pravda, nebyli jsme sice ještě žízniví jako zbloudilí beduíni a jezírko na nás tady rozhodně neučinilo takový dramatický dojem jako dlouho očekávaná a vytoužená studně oázy, přesto však jsme byli krutě zklamáni, když Leif nabral vodu do dlaně, ochutnal a obloukem vyprskl se stručným vysvětlením, slaná. Moře. Ano, bylo to moře a ihned za východním cípem jezírka jsme objevili další otvor, spojující podzemní bludiště se světem. Byl to jakýsi tunel, sotva půl či tři čtvrti metru vysoký, omezený skálou a hladinou vody, lehce rozvlněnou až sem, do podzemí, příbojem. Matný přísvit, dobře viditelný při zastínění pochodní, dokazoval spojitost jezírka se zevním světem. Ústí tunelu bylo pravděpodobně skryto někde v 10 000 skalisek, lemujících břehy Faxafjordu i Breidifjordu jako docela nenápadná díra. Leif, teď už alespoň na pohled docela zotavený, se tázavě díval kolem sebe a schodil ze zad batoh. Mám proplavat. Jiri zavrtěl hlavou. Ne, Leife. Bylo by to zatím zbytečné a podle mých zkušeností bez gumového nafukovacího člunu, nebo ještě lépe potápěčského akvalungu snad i nebezpečné. Spokojme se s tím, že víme, kudy v nejhorším případě ven, i když je to trochu studená a mokrá cesta. Nemyslíš, Bielke? Samozřejmě jsem souhlasil, jediný, komu se naše nedostatečná ochota k dobrodružným vylomeninám nelíbila, byla ku podivu jinak velmi střízlivá slečna Alena. Myslíte, že Verne a Bielkův dědeček vnikli do jeskyně tudy? Ptala se pochybovačně. Tak hledejte, chlapi. Přece by tu nechali alespoň jméno na skále jako pořádní turisté, no ne. Slečna Králová na rozdíl od nás nezapomněla ani na chvíli na toho, komu jsme vlastně vděčili za objev podzemního labyrintu, ba ani, a to říkám, pane redaktore, se studem, na mého dědu Hanse. Já, Jiri i Leif jsme měli plnou hlavu slepých ptáků a transuranů. Dali jsme se do hledání, tentokrát nedlouhého. Sotva jsme posvítili pochodněmi kolem břehu podzemního jezírka, vlastně spíše zálivu, zavolal nás Jiri k sobě. Klečel a vyhrabával z drobného štěrku, láhev až po hrdlo zasutou. Nálepka byla zničena vlhkostí, ale šlo nepochybně o láhev vína, a to podle štíhlého tvaru a dlouhého hrdla, nejspíše od rýnského vína. Uvnitř jsme všichni viděli stočený papír, vsunutý do láhve opatřené důkladnou zátkou a navíc nesoucí stopy po převázání hrdla papírem nebo kusem látky, jenže ty už dávno schnily ve vlhkém vzduchu jeskyně. Jiri vytáhl z kapsy nůž s vývrtkou a pokoušel se uvolnit spuchřelou zátku, ta však popojížděla stále hlouběji do hrdla a hrozila poškodit listiny uvnitř. Zatracená práce, ulevil si Jiri, nejsme přece sběratelé upomínkových předmětů. Vzal kámen, položil láhev na jeden z balvanů a opatrnými údery ji rozbil. Několik velkých střepů s chřestotem odpadlo do štěrku. Seskupili jsme se všichni kolem Jiriho, který držel v ruce několik hustě popsaných listů papíru. Hrdlo se mi sevřelo rozčilením, když jsem mu přes rameno četl francouzský text, psaný nepochybně rukopisem slavného romanopisce. Všechny pochyby rozptýlil podpis za poslední řádkou, Jules Verne. A pod ním, roztřeseným písmem druhý, Hans Bielke. Můj dědeček. Aleno, čti. Podal Jiri svazek listů, nedotčených ani vlhkostí, ani stoletým pobytem v jeskyni, slečně Králové. Mluvíš z nás nejlépe francouzsky. Překládej hned, prosím tě, do němčiny. Budeme tak rozumět všichni. Slečna Alena vzala rukopis do rukou opatrně, jako by se mohl v nejbližším okamžiku rozpadnout v prach a popel. Leif uhasil v jezírku všechny pochodně až na jednu. Postavil se za slečnu Královou, nepohnutý a docela klidný, tak, že světlo dopadalo na rukopis a na jeho ostře řezanou a ledovými větry ošlehanou tvář. Patřili ostatně k sobě, on, Island i tajemství, před jehož další branou jsme právě stáli.